دغنار کما گلبر ر محمد مدنی دے دغنار کما گلبر ر محمد مدنی دے واکل گنجرانا کسی نادرتا پلنگ کما واکل گنجرانا کسی نادرتا پلنگ کما ملما د محمد ناراش جرنا چنکرما تدا غانا راچا واما وایا خیر خیر خیر تدا غانا راچا واما وایا خیر خیر خیر فاجم کی دانسی یار د محمد مدنی دے فاجم کی دانسی یار د محمد مدنی دے سوزوان ہر مودا مجرانا دیر دیر دیر سوزوان ہر مودا مجرانا دیر دیر دیر دغنار پما گلزار د محمد مدنی دے زغنار پما گلزار د محمد مدنی دے لا بسی نسیما مدنی تا بخت ورلتا لا بسی نسیما مدنی تا بخت ورلتا چیر وان کلوری دلبی خیر البشریتا تا قسم چپو خوشبو میں نکڑے ہیر ہیر ہیر تا قسم چپو خوشبو میں نکڑے ہیر ہیر ہیر پچمن کی تل بہار دا محمد مدنی دے پچمن کی تل بہار دا محمد مدنی دے سوزوان ارمو دا مجرانا دیر دیر دیر دغنا پما گلزار دا محمد مدنی دے دغنار پما گلزار دا محمد مدنی دے جمان کدے یوسف سید پر زلیخا سنا جمان کدے یوسف سید پر زلیخا سنا کانپن اختار سید کل دنیا سنا لیوانے کی اروان سنا غیر غیر غیر لیوانے کی اروان سنا غیر غیر غیر کذبا دخول اختار دے محمد مدنی دے کذبا دخول اختار دے محمد مدنی دے صدا مر مودم جرانا دیر دیر دیر دغنار پما گلزار د محمد مدنی دے دغنار پما گلزار د محمد مدنی دے مین بوا نکڑی گلزار تر جہان سا پشیر مین بوا نکڑی گلزار تر جہان سا پشیر سوچ دن اوکار پکار کی نظر عبداللہ شیر سوچ دن اوکار پکار کی نظر عبداللہ شیر دائیں دینا پسودا کتی ہر یو شیر شیر شیر دائیں دینا پسودا کتی ہر یو شیر شیر شیر پفنون کی ہوشیار دے محمد مدنی دے پفنون کی ہوشیار دے محمد مدنی دے سوزوان ہر مودم ہجرانا دیر دیر دیر سوزوان ہر مودم ہجرانا دیر دیر دیر دغنار پمائی گلزار دے محمد مدنی دے دغنار پمائی گلزار دے محمد مدنی دے